पेज 517 है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2237 115वां सर्ग। चारों दिशाओं में वन, पर्वत, वृक्ष, नदी, समुद्र, वायु, पशु पक्षी, मेघ आदि का वर्णन। पार्श्वचरों ने कहा, हे उदाराशय, जिनकी ललनाएं विहार क्रीडाओं में सदा आसक्त रहती हैं, ऐसे किन्नरगण उत्कट संचारी भावों और संभोग सिंगार से दिवस चेष्टाओं को भूलकर इस पर्वत पर लताने कुंजों में अस्फुट मधुर तान वाले गीत गाते हैं और सुनते हैं। एक अत्यंत ऊंचे भी पर्वत दूर से दिखाई देने के कारण बहुत छोटे मालूम होते हैं, ऐसा कहते हैं। महाराज, देखिए, हिमालय, मल्याचल, विंध्याचल, सह्याद्री, क्रौचाद्री, महेंद्र, मधु, मंदर, दर्दुर आदि ये सफेद मेघरूपी वस्त्रों से ढके हुए पर्वत दूर होने के कारण दर्शकों की दृष्टि में सूखे हुए पत्तों से वेष्टित ढेलों की रूपरेखा को धारण करते हैं। दो, राजन, देखिए, ये कुल शैल दूर से देखने पर जिनके मध्यवर्ती मार्ग समूह दूसरों को नहीं दिखाई देते, परस्पर सटे होने से चारों ओर नगर के प्राकार चहार दीवारी जैसे प्रतीत होते हैं। सागरों में प्रवेश कर रही प्रवेशत्वरा से लड़खड़ाती हुई नदियां वस्त्र के भीतर लगी हुई महीन सफेद सूत की किनारी सी लग रही हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, हे राजन, सामने दसों दिशाएं जिन्होंने चारों ओर पहाड़ों की चोटियों पर मेघों को फैला रखा है, जिनकी मेघ के सदृश श्यामल आकृति है, पक्षियों के कलरव ही जिनके वार्तालाप हैं, जिनकी वनश्रेण रूपी भुजलताए लताओं से वर्षाए गए फूलों से अलंकृत हैं, आपके अंतःपुर की रानियों को हंस रही सा मालूम पड़ती हैं। वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, ताड़, तमाल, मौलसिरी के पेड़ों से भरे हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से युक्त दूर से शिखरों के सदृश प्रतीत हो रहे शैलों में एकाकार तथा वायु से चंचल वन सागर की तरंगों से आकुल तीरभूमि से सटा हुआ सेवार समूह सा मालूम हो रहा है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, इसमें भगवान शेषशायी सोते हैं, इसमें उनके शत्रुओं का, असुरों का निवास है, इसी में इंद्र के भय से शरण में आए पर्वत निर्भय होकर सोते हैं, इसी में वडवानल भी प्रलयकालीन मेघों के साथ वास करता है। ओह, सागर का शरीर कितना विस्तीर्ण, कितना बलवान और कितना भार सहिष्णु है, शायद ही इसके समान विस्तृत बली और भारसा दूसरा हो छे। कोई दूसरा पार्श्वचर उत्तर दिशा की ओर मुड़े हुए विपश्चित से मेरु की तराई में सुवर्णमय जम्बूंदी के तटों को दिखलाता हुआ कहता है, ये जम्बूंदी के तट, जिनमें सब गांव, वन, नगर, उपवन, पर्वत, वृक्ष, दूंठ और विप्रों को दिए गए ग्राम सुवर्णमय हैं, सूर्य की किरणों से व्याप्त होकर चारों ओर जगमगाते हैं, वर्टिकल बार तथा ज्वालाओं की पंक्तियों से विस्तृत आकाश में पहुंचकर चारों ओर दीप्तियों की बौछार करते हैं। हे महाराज, यहाँ पर इस प्रकार की यह सारी भूमि देवताओं के उपभोग योग्य है, मनुष्यों के आवास योग्य नहीं है। साथ इस पर्वत की मेघसदृश कदम्बवन रूपी कंबल को धारण कर रही सूर्य के मार्ग को चूमने वाली एक, पेज 518 2238 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध शिखर भूमियां शोभा पा रही हैं। आथ इन भूमियों में मेरी भूमि की तरह ही ये भी भूमियां ही हैं, ऐसी एक वफ आई आपकी बुद्धि हो, ये सूर्य को ढकने वाली आकाशस्थ मेघराशियां हैं, ऐसी शंका आप न करें। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, दूसरा पार्श्वचर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित विपश्चित से मल्याचल का वर्णन करते हुए बोला, महाराज, समीप में दिखलाई दे रहा यह मल्याचल है, इसके प्रभाव का क्या बखान करें, श्रेष्ठ लवलीनलताओं से विभूषित चंदन वृक्षों की प्रचुर मनोहर सुगंधि से इसके और वृक्ष के भी चंदन बन जाते हैं। देवता, असुर और मनुष्य उनका मुख कमल में भृग के तुल्य तिलक लगाते हैं और इसकी मनोहर सुगंधि से भगवान शिवजी के कपोलों में गर्मी पैदा करने वाले तांडव नृत्य में उत्पन्न हुए गर्म श्वेत बिंदु स्त्रियों के सुरक्षरम से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं की भांति अत्यंत शीत बनाए जाते हैं। नौ, इस मल्याचल पर्वत ने जिसके सागर से धोए गए सुवर्णमय तटों पर उगे हुए चंदन वृक्ष सांपों से परिवेष्टित रहते हैं। विद्याधर स्त्रियों के वदनकमल के कांतिपुंज से सकल शिलाओं को सुवर्णमय बना दिया है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह क्रौंचाचल पर्वत है। इसमें रहने वाले कौए निकुंजों, शिलामय प्रदेशों, पथरीली भूमियों, गुफाओं और नदियों की तालध्वनियों से युक्त बज रहे बांसों के गीतों को सुनने की तीव्र इच्छा से चुपचाप हो गए हैं। इसमें इधर उधर उड़ रहे मयूरों की केकाध्वनियों से भयभीत हुए सांप खोखले वाले पुराने वृक्षों के तनों में अपने शरीर को छिपाए रहते हैं। 11 हे राजन, यहाँ इस क्रौंचाद्री के तट पर कोमल कनकता से निर्मित निकुंज में कांत के साथ क्रीड़ा कर रही ललनाओं के रत्यवस्था में चंचल कंकणों से किया हुआ कानों के लिए अतिंधुर होने से रसायन पान के तुल्य दूर तक फैले भूषण शब्द को आप सुनिए। 12 हाथियों के गंडस्थलों से चुए हुए मज्जलों से मिश्रित अतेव चंचल भ्रमरवृंद द्वारा चबाया हुआ सा पीड़ित कण समूह सागर में मानो रोता है। 13 कोई पार्श्वचर सागर में प्रतिबिंबित चंचल चंद्रबिंब को दर्शाते हुए कहता है, हे राजन, अमृत मथने से उत्पन्न हुए नवनीत के सदृश स्वयं निर्मल चंद्रमा वैसी ही सुंदर शरीर वाली सुंदरियों से परिवृत्त होकर क्षीर सागर में प्रतिबिंबित हो पिता की गोद में जल क्रीड़ा करता है। 14 दूसरा कोई पार्श्वचर मलय पर्वत पर राजा को लता नृत्य दिखलाता है। निर्मल मल्य पर्वत शिखर में बाललताएं नाचती हैं। देखिए, मतवाले कोकिलों की मीठी तान ही इनका पंचमस्वर है। चंचल भ्रमर वृंद ही इनके नयन हैं। नूतन कमल रूपी हाथों में उन्होंने फूल ले रखे हैं और वसंतोत्सव के विलास रूप पुष्प परागों का तिलक लगा रखा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कोई 3 उत्तम मोतियों की खानों और उनमें से उत्तम मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। पर्वतों में विशेष बांसों की गांठ के छेद में और सागर में जलाकांक्षिणी सीपों के भीतर स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा बिंदु प्रविष्ट होते हैं वे मोती का रूप धारण करते हैं एवं मोतियों की ये 3 प्रसिद्ध जातियां स्थान शुद्धि होने पर स्थूलतारूपी उत्कृष्ट गुण से भी उत्तम गुण वाली होती हैं। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पेज 519 सर्ग 115 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2239। इसी प्रकार रत्नों की भी विभिन्न आगारों में खानों में उत्पत्ति और विभिन्न गुण और कार्य सिद्धि रत्न शास्त्र में प्रसिद्ध है। यह कहते हैं, एक है प्रभो पर्वत में, सागर में, पुरुष में, पृथ्वी में, मेघ में, मेढक में, पत्थर में और हाथी में विविध आकार वाली मणियां होती हैं। कृपया आप उनके काम सुनिए, संताप निवृत्ति, शत्रुओं का उच्चाटन, मारण, ज्वर, भीति, भ्रांति, अंधता, खेद, उत्तापन तथा अपने स्वामी के प्रति व्यवहित छिपी हुई तथा दूरस्थित वस्तुओं को प्रकाशित करना, दूर गमन की शक्ति पैदा करना या भूमि में छिपकर गमन शक्ति आकाशगति उत्पन्न करना, अतीत और भविष्य को दिखाना, रोग तथा दुर्भिक्ष का शमन एक करना, दूसरों द्वारा प्रयुक्त विष, कृत्या, यंत्र, मंत्र आदि का प्रतिकार करना आदि। 17 कोई दूसरा पार्श्वचर चंद्रोदय के समय नगर में हर्षवश हुए खिड़की आदि से जनघोष और मंदर पर्वत में गर्त आदि के घोष के उपमानोपमेय भाव से उत्प्रेक्षा करता है। आई इस प्रदेश में नगर, चंद्रमा के उदित होने पर खिड़की, झरोखे, दरवाजे आदि रूपी मुंहों से अमृत सिंधुभूत चंद्रमा की ऐसे ही स्तुति करते हैं जैसे कि मंदराचल गर्त, मेघ गुफा, बनैले बांसों के छिद्रों से अमृत सागर रूप चंद्रमा की स्तुति करता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कोई हिमालय के तटों से मेघों की उड़ान में पवन द्वारा किए गए शिखरहरण की तथा भूमि से उठे हुए आकाश पाताल को तोलने के खंभे की उत्प्रेक्षा करता है। आकाश और पाताल की गुरुता और लघुता के परीक्षार्थ तोलने के लिए भूमि के वज्रस्तंभ की नाई हिमालय की तटवन भूमियों से मेघ ऊपर उड़ता है। ऊपर की ओर मुंह की हुई मुग्ध भोली सिद्धांगनाओं द्वारा बड़े आश्रय के साथ देखा गया वायु मानो इस पर्वत के शिखर ले जाता है क्या। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे राजन, गंगा तरंग और हिमकणों से शीतल महेंद्र पर्वत के तटों को देखिए। इनके सुंदर शिलातलों पर विद्याधर लोग बैठे हैं और इनके पुष्पित वन फूल और मेघों से व्याप्त हैं। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पुण्यतम प्रदेश वन तीर्थ आदि के दर्शन से दुर्भाग्य निवृत्ति रूप महान फल है ऐसा कहते हैं। देश देशांतरों में फैले हुए अन्यान्य वनों, पुष्पवाटिकाओं, उपवनों तथा नगरों को और तीर्थों में पवित्र स्थानों और जलों को देखकर दुर्भाग्य भीति बड़े वेग से दूर भाग जाती है। 21 दिशाओं के मध्यवर्ती अवकाश को पाट देने वाले मेघ गुफा और निकुंजों से परिपूर्ण आकाशतुल्य पर्वत शिखरों को तथा निर्मल सेतुबंधादि तीर्थों को देखकर बड़े बड़े ब्रह्महत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 22 राजन, मल्याचल में चंदन वृक्षों की मनोहर श्रेणियां हैं, विंध्याचल में मतवाले हाथी हैं, कैलाश में श्रेष्ठ सुवर्ण है, महेंद्राचल में चंद्र हीरा है, हिमालय में दिव्य औषधियाँ हैं, सब स्थानों में रत्न हैं, किंतु भाग्यहीन पुरुष उनको न देखकर अंधे चूहे की तरह जीर्ण शीर्ण घर में वृथा दिन बिताता है। 23 मेघरूपी अंधकार से आवृत ये दिशाएं प्रलय काल में जल से व्याप्त अंतरिक्ष लोक तक भरे जगद्रूपी एक तालाब सी मालूम पड़ती हैं और उनमें चंचल बिजलियां तालाबों में मछलियां एक। पेज 520 2240 श्री योगवासिष्ठ आई एक महारामायण सी फुर्ती है। 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वयं हिमकणों से लदे हुए भूमिस्थित तुषार पंक्ति को शोषण द्वारा हल्की बनाने वाले जलधारा वर्षाने वाले तथा मेघों को मतवाले बना रहे शीतस्पर्श से शरीरों में प्रचुर रोमांच पैदा करने वाले ये वर्षा ऋतु के वायु साय साय बहते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। रहा नीले बादलों का पीछा करने वाला यह धीर वायु बह रहा है। यह पेड़ों के पल्लव और फूलों के गुच्छों को बिखेर रहा है। अंकुर और पेड़ पौधों के वनों के अंदर संचार से भला लगता है एवं मूसलाधार वृष्टि के जलकणों से अत्यंत ही सुहावना है। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे स्वर्ग से च्युत हुए जीव पूर्व पुण्य वासना के लेश को धारण करते हैं वैसे ही सुरत से क्लांत श्रांत कांताओं के निश्वासों से वायु वृद्धि और सुगंधि को धारण करते हैं। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भूमंडल के कमलों को खिलाने और पुष्पलताओं को खोलने में सचेष्ट मेघरूपी वस्त्रों की चीरफाड़ छेदन भेदन में दक्ष तथा उपवनों को कंपित करने वाले ये मंद सुगंध शीतल पवन बहते हैं। 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे फूलों की विविध विचित्र पंक्तियों से सुसज्जित फूलों से सजाए गए राजा के आंगन में मंत्री आदि श्रेष्ठ सेवक फूलों को कुचले बिना जतन से चलते हैं वैसे ही ये वायु गगनतल में मंद मंद कंपन के साथ सांध्य मेघों के समीप जाते हैं। 29 ये पर्वत शिखर के वायु कहीं पर फूलों की सुगंधि से भरे हैं तो कहीं पर विविध कमलों की भीनी भीनी गंध वाले हैं। कहीं पर सुंदर केसर राशि से लदे हैं तो कहीं पर बर्फ से सफेद हैं और कहीं पर हरे पीले और काले पर्वतीय धातुओं से हरे पीले और काले रंग के हैं। ये सुरत में क्लांत लोगों के स्वेद बिंदुओं को दूर करते हुए बह रहे हैं। 30 वर्टिकल बार कहीं पर सूर्य मुओं की कुसंगति में पड़े पुरुष की नाई सेवकों की भांति आज्ञाकारी सूर्यकांत अमनियों से गुफा आदि में जलाए जा रहे प्राणियों के हुकार और चीतकार पूर्ण रोंदनों से युक्त अंगारों को अपनी किरणों से हाथों से फेंक रहा है। 31 वर्टिकल बार पुरुष रूप संगम द्वारा आस्वादनीय रसायन में अतृप्त अतेव मदवश लज्जारहित महिला द्वारा शरीर से आलिंगित पुरुष की सुरत की समाप्ति के लिए आवश्यक अन्यान्य कार्य वर्णन रूप वंचनोक्ति विश्वमूर्छना से हुई अपनी मृत्यु के समान नहीं सही जाती है। 32 वर्टिकल बार कमलों की सुगंधि से परिपूर्ण शीतल जलकणों से लदे हुए चंद्रकिरणों के समूह की तरह स्वच्छ लहरियों को छिन्न भिन्न करने वाले सामने बह रहे ये वनभूमि के स्वच्छ शत्रु विरहिणी नारियों के लिए अग्निपूर्ण के तुल्य संतापकारी होते हैं। 33 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। हे राजन, इस पूर्व सागर के तटरूप निचली भूमि में कांसे के कड़े पहनी हुई बड़े बड़े पत्ते रूपी वस्त्र वाली शबर स्त्रियां जो नवीन मदरूप आसव को पैदा करने वाले यौवन से युक्त हैं, देखिए कैसे चल रही हैं। 34 वर्टिकल बार यह महिला विलक्षण सुरतानंद को देने वाले मद संभोग से युक्त रात्रि के बीतने के भय से दुहखी होकर सामने दिखाई दे रही सांपों से विष्टित चंदनलता की तरह द्रवित हुए अपने पति को जरा भी नहीं छोड़ती है। 35 नौबत खाने में बजी हुई प्रातःकाल की शहनाई से कोलाहल युक्त दिवसों द्वारा डांटी पटी गई अतेव विदीर्ण हृदयसी नारी अपने पति के वक्षस्थल में विलीन हो गई है। 36 वर्टिकल बार यहाँ दक्षिण महासागर के तीर पर इस वन पंक्ति को जिसमें किंशुक के पेड़ फूले हैं आई पेज 521 सर्ग 115 श्री योगवासिष्ठ महारामायण आई अतेव जो जली हुई सी दिखाई देती है। सागर अपनी जल तरंगों से बार बार सींचता है। देखने की कृपा कीजिए 37 फूले हुए किंशुक वृक्षों से भरी हुई इस वन पंक्ति से धूम्र के समान काले काले ऊपरी भाग से युक्त मेघधूम के समान निकलते हैं। किंशुक के फूल अंगारों की भांति निकलते हैं और पक्षी तथा भंवर बुझे हुए अंगारों की तरह निकलते हैं। 38 2241 जिसमें सच्ची आग नहीं थी किंतु किंशुक फूल रूप कल्पित आग थी ऐसी वनपंक्ति को दिखलाकर उस ओर सच्ची आग वाली वनराजी को कोई पार्श्वचर दिखलाता है। महाराज, यहां से दूर पर्वत की चोटी पर उत्तर दिशा की ओर सच आग से जल रही ऐसी ही वनपंक्ति वायु द्वारा आकाश में कपाई जाती है। कृपया दृष्टिपात कीजिए। 39 राजन, क्रौचाचल की भूमि में मंद मंद चलने वाले मेघवृंद के गंभीर और तेज गर्जनों से नाच रहे मयूरों से पूर्ण तथा तेज वृष्टि और वायु से गिरे हुए फूल फल और पल्लवों से पटे हुए ऊंचे वन समूह को कृपया देखिए। 40 यह सूर्य का रथ अस्ताचल पर्वत में ऊंचे नीचे सुवर्णमय शिखरों की नोकों से टकराने के कारण सुंदर जोड़ों में जर्जरित हो पहियों की घरघराहट से तीक्ष नतर कुवर ध्वनि वाला होकर नीची भूमि में उतर रहा है। 41 भुवन रूपी भवन के प्राकार प्राचीर रूप उद्याचल पर्वत के शिखर पर चंद्रमारूपी मांगलिक फूल मंगल सूचक होने से अमंगल से भयभीत हो चारों ओर कांति से विकसित हुआ उस प्रकार के मंगलमय फूल के समीप भी अमंगलकारी विधि द्वारा प्रेरित हुआ कलंक रूपी भ्रमर प्राप्त हो ही गया। ऐसी परिस्थिति में इस भुवन में ऐसी श्रेष्ठ वस्तु कोई भी नहीं है जिसे कलमुहा विधि क्षणभर में कलंकित न कर दे। भाव यह कि पृथ्वी का स्पर्श न कर पर्वत शिखराकाश में चलने वाले चंद्रमा की जब यह दशा है तब और की तो कथा ही क्या है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 42 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह चंद्रमा की चांदनी प्रदोष काल में नाच रहे त्रिभुवन संहारकारी शिवजी का अट्टहास है या भुवन रूपी महाभुवन की चूने आदि से होने वाली सफेदी है या आकाश रूपी समुद्र के दुग्ध रूपी जल का स्वच्छ प्रवाह है। 43 वर्टिकल बार संध्या के धातु रोगों से मिश्रित प्रदोषमय मंदर से मध्यमान चंद्रमारूपी क्षीर सागर उछले हुए दुग्ध तरंग खंड ऐसे फैल रहे प्रभाजालों से जो शिवजी द्वारा छोड़ी गई गंगा जी के फैल रहे प्रवाह जैसे स्वच्छ हैं। परिपूरित अवयव वाली दिशाओं को देखिए 44 है अनुपम ताल के वृक्षों के तुल्य कराल वेतालों के बच्चों से परिवृत ये गुह्यकगण रात्रि के समय शांति पाठ स्वस्ति वाचन आदि मंगलाचरणों से रहित अतेव उत्पातों से पीड़ित आपके शत्रु हुनेश्वर के नगरवासियों को खाने के लिए जाते हैं। 45 वर्टिकल बार आकाश में पूर्ण चंद्रमा तभी तक शोभा पाता है जब तक कि वधू का मुंह घर के बाहर खुले आंगन में नहीं आता। घर के बाहर के आंगन रूपी आकाश में वधुमुख रूपी चंद्रमा के उदित होने पर तो उसकी सुंदरता के सामने फीके पड़े चंद्रमा और सफेद बादल के टुकड़े में कोई अंतर नहीं रह जाता है। 46 वर्टिकल बार एक कोई अन्य पार्श्वचर चंद्र किरणों से व्याप्त हिमालय के शिखरों का वर्णन करता है। ये हिमालय पर्वत के विशाल हिमाच्छन्न शिखर हैं। ये चंद्र किरण रूपी नूतन वस्त्र पहने हैं। पेज 522 2242 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध गंगा के प्रवाह से इनकी शिलाएं हिल रही हैं तथा बड़ी बड़ी लताएं इनकी जटासी मालूम हो रही हैं। 47 वर्टिकल बार पारिजात के वृक्षों से विभूषित यह मंदराचल जिसका पवन झूल रही अप्सराओं के गीतों को फैलाता है और जो कहीं पर मणियों की प्रभा से विचित्र स्वरूप है अति ऊंचा होने के कारण आकाश में दिखाई देता है। 48 खिले हुए और फूलों से भरे हुए कुकुरमुत्तारूप पुष्पपूर्ण अर्घ्य पात्रों को धारण करने वाले महान पर्वत तेज मेघनिर्घोषों से गंभीर कंदराओं नक्षत्रों से पूर्ण आकाश की शोभा धारण करते हैं। 49 यहाँ से उत्तर की तरफ प्रसिद्ध कैलाश पर्वत पर दृष्टिपात कीजिए जिसके चारों ओर व्याप्त हुए विस्तृत प्रभाव से आकाश नीचे की तरफ भगवान शिवजी के पुत्र श्री स्वामी कार्तिकेय का मोती के चूर्ण से बना क्रीडागृह जैसा शोभित हो रहा है। ऊपर की तरफ जैसे क्षीर सागर में डूबा चंद्रमा शोभित होता है वैसे ही शोभित होता है। 50 वर्टिकल बार राजन कौतुकी इंद्र कुल्हाड़ों से जिनकी शाखाएं कट गई हैं ऐसे ढूंढ और अग्नि द्वारा जिनकी छप्पर आदि शाखाएं नष्ट हो गई ऐसी मिट्टी की दीवार जो एक दूसरे से दूर हैं दोनों में वृष्टिसेक से अंकुर पैदा कर दोनों को खुली शिखा वाले से बनाकर वायु द्वारा मानो परस्पर बांधने के लिए इकट्ठा करता है। 51 महाराज देखिए ये विविध प्रकार के कदम्बों और कुंदों से सुगंधित वायु मकरंद की फूलों के रस की वर्षा से खूब घन भ्रमर राशि से काले और मेघ के सदृश बनकर तथा सब तरह की सुगंधियों से सनकर जैसे मेघ आकाश को व्याप्त करते हैं वैसे ही लोगों की नाक को व्याप्त कर रहे हैं। 52 वर्षा ऋतु में कलियों की विकसित पखुड़ियों से सुशोभित वनस्थलियों में छायादार वृक्षों के झुंडों तथा हरी-हरी दूब से आच्छन्न मैदानों से मनोहर जंगलों में एवं कतारबद्ध खड़े फल वाले पेड़ों से भरे हुए गांवों में लक्ष्मी अतिशय शोभा देखने के कारण रहने के लिए अपने आप बस जाती है। 53 वर्टिकल बार यह सामने के गा जिसके आंगन झरोखों तक आई हुई लताओं से विष्टित महान घरों के मध्य में तोरई के फूल और केसरों को ला रहे वायुओं से घुटने तक फूलों से भरे हैं वन देवताओं के नगर से मालूम पड़ते हैं। 54 वर्टिकल बार महाराज देखिए ये पर्वत के रमणीय ग्राम हैं। इनमें खिली हुई निर्मल चंपक वृक्षों की लता के झूलों में ललनाएं क्रीड़ा कर रही हैं। झरने का जल झर झर ध्वनि कर रहा है। सीमाओं में चारों ओर ताड़ के वृक्ष फूले हैं। विकसित चटकीली मजरियों से अलंकृत लतागृहों में मयूर नाच रहे हैं तथा चारों ओर ऊंचे ऊंचे प्राचीर या वृक्षों पर मेघ लटके हैं। 55 वायुवश हिल रही लाल पीले और हरे पत्तों वाली छोटी छोटी लताओं से इनके हरे भरे मैदान भरे हैं। गौरिया कोक और कुक्कुट चहचहा रहे हैं। शबरों की स्त्रियां गा रही हैं। बालकों द्वारा पालित होने से इनमें बछड़े आनंदमग्न हैं, यानी उनमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं है और बालक तथा अव्याकुल बछड़े दही शहद दूध और घी पीने से खूब तगड़े हैं। इस प्रकार के पर्वतग्राम ब्रह्मा के विश्राम के लिए निर्मित मंडप से लग रहे हैं। 56 115वां सर्ग समाप्त।